มีอะไรเกิดขึ้นที่ใจ เมื่อเราเรียนรู้สภาวธรรมอาการต่างๆที่ปรากฏที่กายพอเข้าใจแล้วเราลองมาเรียนรู้ธรรมชาติของจิตใจของเราดูบ้างดีไหมครับเราสามารถรู้อะไรที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี้ได้บ้างท่านที่อยู่ทางขวารู้สึกอะไรได้บ้างครับความสุขความทุกข์เฉยๆเก่งมากครับท่านที่อยู่ทางซ้ายบ้างล่ะครับความโกรธความโลภความหลงความรักความชังท่านที่นั่งเท้าคางข้างหลังเราครับความอิจฉาพยาบาทความกลัวความเหงาความเซ็งความเบื่อความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความรำคาญความคิดเมตตากรุณาความสงบความลังเลสงสัยไหนท่านผู้อ่านลองตอบบ้างสิครับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลแม้ท่านนี้ตอบสั้นแต่กินความกว้างนะครับจิตเป็นกุศลก็เป็นจิตฝ่ายดีจิตเป็นอกุศลก็เป็นจิตฝ่ายไม่ดีนี่เราจะเห็นได้ว่าเวทีใจมีตัวละครมากมายออกมาแสดงให้เราได้รู้จักหน้าตาตัวละครแต่ละตัวที่มันแสดงให้ดูมันมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันเกิดแล้วก็ดับเหมือนดังวิ่งออกมาแสดงหน้าโรงแล้วก็วิ่งกลับเข้าหลังโรงสลับกันกับตัวละครอื่นที่จะออกมาแสดงให้เราได้รู้ได้ดูอยู่อย่างไม่ขาดสายจิตหรือใจยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตไม่ชอบอยู่นิ่งจิตชอบหนีเที่ยวเป็นประจำจิตเขาหนีเที่ยวได้กี่ทางท่านพอเดาได้ไหมครับจิตเขาหนีเที่ยวได้6ทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหนึ่งจิตหนีเที่ยวทางตาหนีอย่างไรเวลาตาเห็นรูปสวยๆใจมักไหลไปอยู่กับรูปนั้นๆจนลืมเนื้อลืมตัวกายเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใจเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แทนที่จะรู้ว่าใจกำลังมีอาการชอบปรากฏขึ้นแต่กลับส่งใจไหลไปอยู่กับรูปสวยๆภายนอกโดยไม่รู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏขึ้นกับใจณขณะปัจจุบันนั้นๆ นี่แหละเขาเรียกว่าหลงทางตาในมุมกลับกันถ้าเห็นรูปที่ไม่สวยใจก็ไหลไปอยู่กับรูปนั้นเหมือนกันเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่สวยใจก็เกิดอาการไม่ชอบก็รู้ไม่เท่าทันจิตใจแทนที่ควรจะมารู้อาการที่เกิดขึ้นกับใจกลับปล่อยไหลออกไปภายนอกและคิดปรุงแต่งตีค่าตีราคาว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็หลงไปยินดียินร้ายไปกับสิ่งนั้นสองจิตหนีเที่ยวทางหูหนีอย่างไรเมื่อหูได้ยินเสียงก็หลงไปกับเสียงที่ได้ยินจนลืมเนื้อลืมตัวพอเขาชมก็ใจฟูพอเขาด่าก็ใจแฟบแล้วก็ตีค่าตีราคาว่าชอบหรือไม่ชอบแทนที่จะรู้ว่ามีอาการชอบวงเล็บฟูหรือไม่ชอบวงเล็บแฟบปรากฏขึ้นที่จิตใจ 3. จิตหนีเที่ยวทางจมูกหนีอย่างไรพอเ พอจมูกได้กลิ่นก็หลงไปกับกลิ่นว่าหอมหรือเหม็นแล้วก็ตีค่าว่าชอบหรือไม่ชอบแทนที่จะเข้ามารู้ถึงความรู้สึกที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจที่กำลังปรากฏที่จิตสี่จิตหนีเที่ยวทางลิ้นหนีอย่างไรพอลิ้นลิ้มรสก็หลงไปในรสใจมีอาการหรือสภาวะธรรมชอบหรือไม่ชอบปรากฏขึ้นที่ใจก็ไม่รู้มีแต่หลงไปในรสที่ดื่มกินสังเกตไหมครับความจริงเรากินเพื่อแก้หิวหรือแก้ทุกข์ถ้าอาหารอร่อยกว่าจะรู้ตัวก็จุกเสียแล้วเพราะเราไม่ได้กินเพื่อแก้หิวหรือแก้ทุกข์แต่เรากินเพราะแก้อยากห้าจิตหนีเที่ยวทางกายหนีอย่างไรพอกายถูกต้องสัมผัสของนิ่มนวลอากาศเย็นสบายก็หลงไปกับสิ่งที่กระทบสัมผัสกระทบสิ่งชอบก็ดีใจกระทบสิ่งที่ไม่ชอบก็เสียใจจึงหลงยินดียินร้ายในสิ่งนั้นโดยไม่รู้เท่าทันว่าความยินดียินร้ายกำลังปรากฏที่ใจแล้ว 6. จิตหนีเที่ยวทางใจหนีอย่างไรจิตแอบไปคิดก็ไม่รู้จิตฟุ้งซ่านก็ไม่รู้จิตเผลอก็ไม่รู้จิตเพ่งก็ไม่รู้จิตมักหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่รู้รู้แต่เรื่องราวที่คิดแต่ไม่รู้ว่าจิตคิดจิตมักเผลอเหม่อลอยคิดอะไรก็ไม่รู้นี่เรียกว่าหลงแบบสุดๆอีกประการหนึ่งรู้เรื่องทุกอย่างที่คิดจมแช่อยู่ในโลกแห่งความคิดแต่ลืมตัวเองเป็นต้นทวารทั้ง6นี้ถ้าสังเกตให้ดีวันหนึ่งเราจะหลงไปกับความคิดทางใจมากที่สุดถัดมาก็หลงไปทางตากับทางหูดูแล้วน่าเหนื่อยนะหลงยินดียินร้ายเมื่อใดจิตหลงไหลไปในอารมณ์ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นหากเพียงแค่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียรู้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนการรู้แบบนี้จึงเป็นการรู้ที่ไม่ทุกข์การศึกษาเป็นแค่ความรู้จำสภาวธรรมเปรียบเสมือนการอ่านแผนที่การปฏิบัติเป็นการเข้าไปรู้จักสภาวธรรมเปรียบเสมือนการเดินทางดังนั้นเรามิอาจบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมได้เพียงแค่การฟังการอ่านหรือการคิดพิจารณาแต่เราเข้าถึงธรรมะได้ด้วยการเข้าไปรู้จักหรือประจักษ์ตามความเป็นจริงด้วยการปฏิบัติท่านอาจจะมีโอกาสทำบุญให้ทานรักษาศีลทอดกฐินผ้าป่าสารพัดงานบุญสร้างกุฏิวิหารโรงทานโบสถ์ศาลามาตลอดชีวิตก็เปรียบเสมือนเอาบุญใส่กระบุงแบกไว้ด้านหลังหากท่านไม่ออกก้าวเดินเลยก็มิอาจถึงจุดหมายปลายทางได้ท่านจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นถ้าหากท่านมีเสบียงบุญที่ดีด้วยมีทั้งทานกุศลศีลกุศลก็อย่าลืมภาวนากุศลนะครับการปฏิบัติคือการเดินทางทุกครั้งที่ท่านออกก้าวเดินเส้นทางหรือจุดหมายก็จะเริ่มหดสั้นลงและเข้ามาใกล้ท่านทุกทีทุกทีอุปมาเสมือนหนึ่งท่านพายเรือทวนกระแสน้ำเมื่อใดท่านยังพายอยู่ท่านก็กำลังมุ่งหน้าสู่จุดหมายเมื่อใดที่ท่านหยุดพายเรือ ท่านก็จะถูกกระแสน้ำสาดซัดพัดพาให้ถอยหลังไปอีกไกลนั่นหมายถึงเส้นทางของท่านยิ่งทอดยาวไกลออกไปอีกจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วสิ่งประเสริฐจะเกิดกับท่าน